99 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 4 czerwca. Minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sytuacja powodziowa na Śląsku została opanowana, poinformował tamtejszy wojewoda. 7 zawiadomień do prokuratury skieruje Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Ewa Bogusz-Mur zostanie dyrektorką artystyczną Filharmonii w Kolonii. Nad Bielskiem Białą przeszła nawałnica. Zalanych jest wiele ulic, domów i samochodów. Burzowa pogoda dała się we znaki także mieszkańcom innych terenów na południu Śląska, m.in. Cieszyna. Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował właśnie, że sytuacja powodziowa w regionie została opanowana, ale alerty utrzymywane są w 4 miejscach. Kryzys dotyczył przede wszystkim 3 powiatów: cieszyńskiego, miasta Bielska Biała, jak i powiatu bielskiego. Wpłynęło ponad 1000 zgłoszeń. Na chwilę obecną do zabezpieczenia pozostało już tylko 30 miejsc. Państwa Straż Pożarna wykonała naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o odpompowywanie wody i zabezpieczenia infrastruktury. Alarm powodziowy jeszcze jest utrzymywany w Bielsku, jak i w 3 miejscowościach powiatu bielskiego. W szczytowym momencie w Bielsku Białej ze skutkami ulewy walczyło 300 strażaków. W Żywcu na autobus miejski przewróciło się drzewo. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Trwa usuwanie szkód w dzielnicy Krakowa Bieżanów. Z piwnic i ulic pompowana jest woda i układane są worki z piaskiem, aby zabezpieczyć domy. Wiceprezydent miasta Stanisław Mazur mówił, że aby zapobiec kolejnym powodziom, konieczne jest zabezpieczenie pobliskich torów kolejowych. Plan, o którym też rozmawiamy, to zabezpieczenie tych torów, że być może dałoby się takie płyty, dałoby się wykopać, byłby swoistego rodzaju, nazwijmy, taki zbiornik, który w wyjątkowych sytuacjach służyłby do tego, żeby tą wodę gromadzić. Kolejna rzecz tutaj niedaleko powyżej jest przygotowana budowa zbiornika retencyjnego. W całym kraju strażacy odebrali dziś ponad 1600 zgłoszeń. Sporo szkód jest także na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ostrzeżenie synoptyków 2. i 3. stopnia dla południa Polski wciąż obowiązuje, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalne powodzie będą się pojawiały. Natomiast nam bardzo mocno powódź kojarzy się z tym, co się działo w 97 czy 2010 roku. Pragnę uspokoić, takiej sytuacji nie będzie. Nie będzie wielkoobszarowej powodzi. Synoptycy nie zapowiadają też kolejnego frontu atmosferycznego. Jutro pogoda ma być spokojniejsza. W centrum i na południu wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. 7 zawiadomień do prokuratury skieruje Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Pracę komisji podsumował w Łodzi jej przewodniczący Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Za wszystkim stał Jarosław Kaczyński. Przyznał się, że jako poseł, nie będąc nawet ministrem, nie dostając żadnych pełnomocy z marszałka i premiera, podjął decyzję o tym, że wybory mają się odbyć w systemie kopertowym. Dariusz Joński dodał, że na wybory, które się nie odbyły, łącznie wydano około 100 milionów złotych. Szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Ewa Bogusz-Mur w przyszłym roku zostanie nową dyrektorką artystyczną Filharmonii w Kolonii. Światowa arena artystyczna zyska silną polską reprezentantkę, napisała na Platformie X minister kultury Hanna Wróblewska. Ewa Bogusz-Mur z wykształcenia wiolonczelistka, menedżer kultury, od września 2018 roku jest dyrektor naczelną i programową NOSPR-u. Pełniła także funkcję wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, z którym związana była od października 2010 roku. Jej pierwszym zadaniem było stworzenie strategii popularyzacji polskiej muzyki klasycznej na świecie. Ponad połowa młodzieży ostatnich klas szkół średnich pracuje, a coraz mniej z nich planuje iść na studia od razu po maturze, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia wraz z Instytutem Badawczym IPC przygotowała raport Skok w dorosłość. Wartości, ambicje i plany uczniów starszych klas szkół średnich. Badanie pokazuje, że ponad połowa nastolatków pracuje, a kolejne kilkanaście procent myśli o podjęciu pracy, wyjaśnia psycholożka Politechniki Wrocławskiej dr Anna Borkowska. Powody są różne. Status materialny rodziny, ale też i potrzeby materialne związane z rzeczami, z technologiami, gadżetami. Chęć podjęcia studiów zaraz po maturze deklaruje nieco ponad połowa badanych, bo mają przekonanie, że wyższe wykształcenie nie jest gwarancją sukcesu zawodowego. Że studia nie są potrzebne do tego, żeby dobrze pracować, dobrze zarabiać, dobrze po swojemu żyć. Inwestycja w czas na studia jest już z ich punktu widzenia naprawdę poważną inwestycją. Raport raport pokazuje, że dla 17 i 18-latków najważniejsza jest rodzina i dobre relacje z rodzicami. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Czechy uniezależnią się od rosyjskiej ropy najpóźniej w połowie przyszłego roku, powiedział premier Petr Fiala. Umożliwi to rozbudowa ropociągu transalpejskiego. Szef czeskiego rządu poinformował o rozpoczęciu prac. Rocznie będziemy mogli dostarczyć zachodnią trasą o 4 miliony ton ropy więcej, dzięki czemu praktycznie jesteśmy w stanie zastąpić ropę dostarczaną rurociągiem Przyjaźni. Cieszę się, że mogę oznajmić, iż po 60 latach uniezależnimy się wkrótce od rosyjskiej ropy. Że tady mogę oznajmić to, że się brzy po 60 latach zbawimy zawisłości na ruskiej ropie. Petr Fiala zapowiedział, że zaraz po zakończeniu rozbudowy ropociągu Praga wystąpi o zniesienie wyjątku od unijnego embarga na rosyjską ropę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz, to co, od Igi Świątek zaczynamy. Nowego, jak żeby inaczej. Dzień dobry. W drodze po czwarty tytuł na kortach Rolanda Garrosa, Iga Świątek wciąż na fali. Fakt, dziś trochę zwolniła, ale tylko trochę. Na korcie spędziła nieco ponad godzinę, zamiast tak jak ostatnio 40 minut, lecz zgodnie z przewidywaniami pierwsza rakieta świata awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open w Paryżu po zwycięstwie z Czeszką Marketą Wondrouszową 6-0 i 6-2. W pojedynku o finał rywalką Świątkówny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w ćwierćfinale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 4-6, 6-2 i 6-3. W tej chwili pogromca Huberta Hurkacza Grigor Dimitrov gra z Janikiem Zinerem. No i jak na razie Włoch prowadzi z Bułgarem 1-0 i w drugim secie 4-2. O 20.15 Stefanos Tsitsipas zagra z Carlosem Alcarazem. Tak jak powiedziałem, 20.15. A teraz sport pokrewny tenisowi, jakby nie było, wszakże chodzi w nim o przebijanie piłki nad siatką, to oczywiście w uproszczeniu. Siatkówka i Liga Narodów. Reprezentacja Polski mężczyzn bawi w Fukuoce w dalekiej Japonii. Podopieczni Nikoli Grbicza, drugi turniej Ligi Narodów, rozpoczęli od zwycięstwa nad Bułgarami 3-1. Tylko w pierwszym secie siatkarze z Bałkanów byli górą do 21, w kolejnych trzech nasi wygrywali do 21, 19 i 18, mówi przyjmujący Aleksander Śliwka. Bułgarzy mają młody, odważny zespół. Zaczęli naprawdę dobrze grać w pierwszym secie. My dołożyliśmy zbyt dużo błędów własnych w tym pierwszym secie, dlatego on wymknął się troszkę spod naszej kontroli. Trochę nerwowości przez błędy ustawienia. Mieliśmy stabilny poziom gry od drugiego seta, to zapewniło nam spokojne zwycięstwo. Cieszymy się, że mamy zwycięstwo za 3 punkty. To jest najważniejsze. W Fukuoce w czwartek o 12.30 zagramy z Turkami, w piątek o 12.20 z Japonią. Kibiców siatkówki czeka wczesna pobudka w sobotę, z Brazylią bowiem zagramy o 8.30. A skoro przy siatkówce jesteśmy, przez uchylone okno transferowe Łukasz Kaczmarek przedostał się z Zaksy Kędzierzyn-Koźle do Jastrzębskiego Węgla. Reprezentant Polski z optymizmem podchodzi do gry w barwach odwiecznego rywala. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że będę miał możliwość występować w koszulce Jastrzębskiego Węgla w najbliższym sezonie. To dla mnie wielkie wyróżnienie móc grać w tak utytułowanej drużynie i zrobię wszystko ze swojej strony, żeby osiągać jak najlepsze sukcesy i przede wszystkim ten złoty medal Ligi Mistrzów. Tego życzymy. Jeszcze krótka zapowiedź. Dziś o 20 starcie numer 2 o brąz mistrzostw polskich koszykarzy. Śląsk-Wrocław zagra ze Spójnią Stargard. Przypomnę, w pierwszym meczu górą był Śląsk. Ja sobie chyba stworzę taki folder proza i poezja serwisów sportowych i wpiszę tam na przykład sformułowanie uchylone okno transferowe. No tak, piękne. To trzeba się przycisnąć, bo bardzo to nie jest takie bardzo szeroko. Co to za metafora wspaniała. No ale o pogodzie, proszę Państwa. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, duże i całkowite miejscami, głównie w centrum, na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu. Na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem, a suma opadów do około 40 mm, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Na Podlasiu lokalnie 25, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 15 stopni. No, może być też tam 18, wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i południowo-zachodni, na południowym wschodzie z kierunków północnych, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Turbo rabaty na produkty objęte promocją. Laptop Asus VivoBook Go. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2649. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Przed nami podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia do 19, ale to, co tu i teraz będzie się dzisiaj przeplatać ze wspomnieniami, bo przecież 4 czerwca, dziś 35. rocznica częściowo wolnych wyborów roku 1989. Przypominam Państwu, że specjalny serwis o wyborach znaleźć można na stronie internetowej polskieradio.pl. Tam mnóstwo materiałów archiwalnych do posłuchania, a my do tych wydarzeń wrócimy też w reportażu Joanny Bogusławskiej. Opowieść o wolności to będzie opowieść z perspektywy jednego człowieka, uczestnika tych wydarzeń. No i do 1989 roku będziemy też dziś wracać nie tylko w związku z polskimi wydarzeniami. A muzyka dziś z kluczem jakim? To chyba nie będzie trudno zgadnąć. Aha, no i pamiętają Państwo, że można do nas zadzwonić? 22 7 trójek. Zapraszam w każdej sprawie. Rocking in the Free World i Neil Young. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Panie Zbigniewie, pan z drogi dzwoni. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Hrebennego, województwo lubelskie, gdzie jest przejście graniczne z Ukrainą. Widzę, że rolnicy zaczynają organizować znowu protest. Kolejka tirów zaczyna się powiększać, także to jest taka moja informacja. Bardzo dziękujemy panie Zbigniewie za tę informację. No i szerokiej drogi dla pana. 227 trójek, przypomnę, zapraszamy do trójki małpopolskieradio.pl, gdyby państwo też mailowo chcieli się z nami skontaktować. A o protestach rolników tych dzisiejszych w Brukseli opowiemy po 18:00. A jeśli chodzi o klucz muzyczny dzisiejszy, to chyba do jego objawienia potrzeba kilku utworów, ale bez obaw będą państwo zadowoleni. Zapraszamy do trójki. Od rana informujemy o wyjątkowo trudnej sytuacji w Bielsku-Białej, choć w serwisie informacyjnym mówiliśmy o tym, że już jest opanowana. W nocy i nad ranem potężnie padało, czego efektem były zalane ulice, podtopione posesje i groźnie wypełnione koryta rzek i potoków. W ratuszu natychmiast zebrał się sztab kryzysowy, a strażacy rozpoczęli pracę w terenie. Skąd pan jest? To z Rudzicy. Jaka tam sytuacja u was? Beznadziejna, w Jasienicy potop. Strumieńską ulicę to tak woda wie, że no w ogóle straż zablokowano. No dramat. Białka też dramat. Czerwienie, badanie. W chwili obecnej sytuacja kryzysowa dotycząca powodzi błyskawicznej i wezbrań wody w rzekach ma miejsce na terenie powiatu cieszyńskiego, miasta Bielsko-Białej i powiatu bielskiego. Marek Wójcik, wojewoda śląski. Wszelkie inne zdarzenia na terenie województwa śląskiego są obsługiwane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, natomiast nie mają charakteru tak dużego jak to zdarzenie na południu województwa. W związku z sytuacją, w której ta sytuacja kryzysowa przekracza granicę jednego powiatu, stąd też obecność pana komendanta i konieczność zadysponowania dodatkowych sił i środków. W przypadku ewentualnych podtopień w innych powiatach taka sytuacja nie występuje. Nie było zgłoszeń co do potrzeby dysponowania dodatkowych środków. O której pani otworzyła? Z26. Skąd to było to na ulicy? Z ulewy. Nie wlazło do sklepu? Trochę wlazło. Widziała pani, że płynęła ta woda ulicą? Tak, mam nawet nagranie. Mieli państwo informację wcześniej, że takie coś może nadejść? No oczywiście, to myśmy się przygotowali na to, już w nocy pewne działania były. Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. Ale DRCB przecież chyba wszyscy dostaliśmy, więc liczyliśmy się z poważną sytuacją. No i niestety ona nastąpiła. No i działamy tak, aby chronić przede wszystkim zdrowie i życie, infrastrukturę. Bardzo proszę mieszkańców, żeby też uważali na siebie, żeby nie opuszczali swoich domostw, które są bezpieczne, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Wiadomo, że ruch samochodowy jest ograniczony w mieście, bo kilka ulic trzeba było wyłączyć ze względu na zalania. Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego to jest najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. No, sytuacja jest poważna. To się wiąże chociażby z tym, że mamy już ustalone centra ewakuacji, jeżeli byłoby to konieczne. Na razie nie ma takiej sytuacji. Wszystkie placówki tej infrastruktury klinicznej, jak szpitale, szkoły, te urzędy, które są potrzebne na co dzień, są bezpieczne. Nie ma żadnych informacji, że gdzieś ktoś jest odcięty i potrzebuje pomocy, ale to z każdą chwilą może się zmienić. Jesteśmy na to przygotowani. No, jedynym stałym i pewnym uspokojeniem sytuacji będzie zanik opadów, który jest planowany na popołudnie. Wlewało się do kamienicy i podobno pół metra mamy w piwnicy, ale jeszcze nie byłam. Dopiero co przyszłam, żeby tutaj można było wjechać w ogóle, muszę zamieść. Jak były z kolei roztopy, to mieliśmy tutaj wody po uda z Białki. Tutaj jest akurat fundament taki kamienisty i to przesiąkało. No przez okienka aż tak się chyba nie wlało. Parę budynków oczywiście jest podlanych, nie mówimy o szpitalach. 5 szkół zostało wyłączonych z użytkowania ze względu na zalania piwnic. No, straty będziemy oceniać oczywiście po zakończeniu, na pewno one będą. Natomiast w tej sytuacji trzeba jasno powiedzieć, że jakieś tam podtopienia piwnic, czy działek, czy terenów zielonych, no nie zwracamy na to takiej uwagi jak na te obiekty krytyczne, gdzie może wystąpić zagrożenie zdrowia i życia. Te relacje przygotował Jarosław Krajewski z Polskiego Radia Katowice, a przypomnijmy także, że w związku z wciąż trudną sytuacją meteorologiczną w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz alertami wydanymi dla województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej do realizacji zadań przeciwkryzysowych. 20 minut po 16. We'll be right back. Personal Jesus i Depeche Mode to singiel wydany w sierpniu 1989 roku. No i właśnie taki dziś klucz muzyczny. 1989 i ten rok także telefonicznie Państwo wspominają. 1989 roku na naszym statku rybackim były zarządzone wybory do parlamentu. No i po kolacji pan kapitan powiedział tak, jak już wrócimy do naszego kraju, to już PRL-u nie będzie. Wróciliśmy 7 grudnia i proszę sobie wyobrazić, że za 3 tygodnie już PRL-u nie było. Prorocze słowa, niezwykle wyjątkowy człowiek. Bardzo dziękujemy za to wspomnienie. 22,7 trójek, a Agnieszka podpowiada mi na ucho, że to wybory 4 czerwca. Dla niej to były pierwsze wybory. Może państwo też się skuszą na jakieś wspomnienie? Zapraszamy do trójki. Ale teraz zupełnie inne wspomnienie, bo to jeszcze inna rocznica. Dziś mija 35 lat od krwawej masakry na Centralnym Placu Pekinu, gdzie przez 7 tygodni tysiące chińskich studentów walczyło o demokratyzację systemu. Jak dziś wygląda pamięć o tych wydarzeniach? Odpowiedzi szukała Aleksandra Dobieszewska. Kiedy w Polsce 4 kwietnia 89 roku cieszyliśmy się z demokratycznych przemian, rzeczywistość w Chinach wyglądała zupełnie inaczej. Około północy pojawiły się pojazdy bojowe i lekkie czołgi. Rozpoczęła się bitwa, relacjonował korespondent włoskiego dziennika La Stampa. Do dzisiaj liczba ofiar śmiertelnych pozostaje nieznana. Trudno nam nawet jednoznacznie określić, czy życie straciło setki, czy tysiące osób. 35 lat minęło, a władze nadal milczą. Profesor Łukasz Gacek, kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko, co można zobaczyć dzisiaj w internecie, czy w ogóle w przekazie medialnym, to informacje, że tragiczny incydent został spowodowany przez ruch studencki z 89 roku. I w zasadzie tyle. Cenzura, która stara się wymazać wszelkiego rodzaju wspomnienia jest posunięta tak daleko, że zakazano liczby 64, bo tak to jest oznaczana data, 4 czerwca po chińsku. Michał Bogusz, starszy analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich Polityki Zagranicznej Chin. Nie wyjeżdża pociąg numer 6489, no bo by się kojarzył z masakrą z 89 roku, 6 czerwca. Ludzie na przykład próbowali upamiętnić te wydarzenia w ten sposób, że podawali informacje w mediach społecznościowych, że planują dzisiaj pojechać pociągiem 6489. Zamiast Wikipedii mamy Baidu, zamiast ChatGPT mamy jego odpowiednik po stronie chińskiej. Profesor Maciej Gaca, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie. Jeżeli tam wrzuci się jakąkolwiek informację, to w odpowiedzi będzie albo nic, albo będzie informacja zdawkowa, która w ogóle będzie umieszała całość zjawiska, albo, tak jak wspomniałem, całkowicie je pominie, więc wymazanie na tym poziomie dostępu do informacji wolnej oraz do systemowej edukacji powoduje, że ta pamięć się zaciera. W Chińskiej Republice Ludowej dostęp do informacji jest ograniczony do źródeł, które powstały na terenie kraju i są kontrolowane przez władze. Władze tradycyjnie zwiększają środki bezpieczeństwa wokół placu Tiananmen w okolicach daty tragicznej rocznicy. Zatem można wprost zapytać, gdzie ci młodzi ludzie mają pozyskiwać informacje? 35 lat minęło i tak na dobrą sprawę wszelkie informacje zacierają się. Nawet w Hongkongu, gdzie regularnie organizowano przez lata tradycyjne czuwanie przy świecach, gdzie upamiętniano ofiary tej tragedii, ten schemat powoli odchodzi do lamusa. Różnie ludzie postrzegają wydarzenia z tamtego czasu. Jednak jak zauważa profesor Michał Bogusz, z pewnością jest niewiele osób, które wierzy w narrację partii, że nic się nie wydarzyło. Ludzie wiedzą, że protesty zostały stłumione, że były ofiary, jednak różne przyjmują na to wytłumaczenia. Z tego powodu piszę do mojego znajomego z Chin, żeby dowiedzieć się, jaką on ma opinię na ten temat. Po chwili odpisuję, że gdyby udzielił mi odpowiedzi na to pytanie, jego życie prawdopodobnie byłoby zagrożone. I ma świadomość, że jego telefon jest inwigilowany przez władzę. Doszło do aresztowań przedstawicieli, czy też organizatorów tych wieczorów, czy też Nocy Pamięci w Parku Wiktorii, ich aresztowań tymczasowych, szkalowania, a w tym roku do wyłapywania, stawiania się na komisariatach i określenia, gdzie mają zamiar spędzić następne 24 czy 48 godzin, więc ta restrykcyjność tylko i wyłącznie wzrasta. Mimo wszystko w świecie chińskojęzycznym są inicjatywy, które upamiętniają wydarzenia z 89 roku. I na przykład w Tajwanie 20 maja została uruchomiona wystawa, która zawiera artefakty, dokumenty, zdjęcia i opis tego, co się działo na placu w Pekinie. Pozostaje mieć tylko złudną chyba z naciskiem na to słowo właśnie nadzieję, że Chiny kiedyś również przestaną tuszować historię. 29 minut po 16. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś w Klubie Trójki o otyłości. To temat złożony oraz wielowątkowy i tak właśnie do niego podejdziemy wielopłaszczyznowo. W studiu odwiedzą nas Magdalena Gajda, autorka książki My skrajnie otyli, modelka plus size Martyna Kaczmarek oraz znany z naszej anteny kardiolog profesor Marek Postuła, twórca naukowego projektu badawczego Fit Obi dla osób otyłych, realizowanego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Do usłyszenia po 20. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To lato będzie pełne emocji. Rozsiądź się wygodnie obok przyjaciół tych starych i tych zupełnie nowych. Mediamarkt, tu bije serce futbolu. Świętuj i rób to, na co masz ochotę. Kibicuj tak głośno, jak potrafisz. Albo po prostu w ciszy. Możemy być różni, ale rozumiemy się bez słów. Dzięki nam oglądaj, gdzie tylko chcesz i z kim chcesz. Doświadczaj pełni możliwości. Mediamarkt. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Kochanie, Tak? Wychodzę do żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha żabkobranie. Dobierz ser topiony Gouda Lactima lub polędwicę sopocką Olewnik za 2,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i nawet do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tak się złożyło, że 16.30 minęła dwie minuty temu. Romuald Wójcik i skrót serwisu Twitch. Ponad 1600 zgłoszeń odebrali w całym kraju strażacy w związku z burzami i podtopieniami. Najwięcej interwencji było na terenie województwa śląskiego, ponad 1000. W samej Bielsku-Białej około 800. Cały czas pracuje tam ponad 200 strażaków. Głównie pompują wodę z zalanych ulic i posesji. Nieznaną substancję odkrył operator koparki podczas prac ziemnych w Stanisławowie I, niedaleko Legionowa koło Warszawy. Na miejscu znaleziono też przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Saperzy ustalili, że w próbce ziemi znajduje się materiał wybuchowy. Miejsce to zostało zabezpieczone. Dla ruchu samochodowego zamknięto pobliskie ulice. A propos ruchu samochodowego, niekonstytucyjne jest obligatoryjne zobowiązanie sądu do orzekania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów za nietrzeźwość kierowcy w warunkach recydywy, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski wyjaśnił, że sąd na podstawie zaskarżonego przepisu na etapie orzekania ma ograniczone możliwości wydania rozstrzygnięcia. W artykule 42 paragraf 3 kodeksu karnego swoboda wymiaru środka karnego przez sąd orzekający została w bardzo znaczącym stopniu ograniczona przez ustawodawcę, który przejmując kompetencje władzy sądowniczej z góry określił, jaka sankcja ma zostać wymierzona w razie wystąpienia określonych w przepisie okoliczności. Trybunał zauważył, że sąd został sprowadzony do roli wykonawcy ustawy, a sankcja niemalże bezwzględnie oznacza wyłączenie swobody orzekania. Kolejny serwis Trójco o 17. A teraz pora na ekonomię. Po raz pierwszy po południu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. O 209% wzrósł PKB Polski per capita od roku 1990 do 2023, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny w analizie poświęconej transformacji polityczno-gospodarczej po roku 89. W tym czasie PKB na mieszkańca zwiększył się z 41% średniego PKB krajów wchodzących w skład dzisiejszej Unii do 81%. Na rozpoczynającym się dziś czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych, tak mówią ekonomiści. Ich zdaniem stopy pozostaną bez zmian w całym bieżącym roku. Polskie przedsiębiorstwa w ogonie najbardziej rozwiniętych cyfrowo firm w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku odsetek naszych firm o wysokim lub bardzo wysokim wskaźniku intensywności cyfrowej wyniósł nieco ponad 21% i był to dopiero 21 wynik w gronie wszystkich krajów unijnych. Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju podkreśla, że bardzo dużym wyzwaniem dla firm jest dbanie o cyberbezpieczeństwo. Należy szkolić pracowników, podnosząc ich kompetencje związane właśnie z zagrożeniami cyfrowymi, prowadzić audyty bezpieczeństwa w firmie, zastanowić się, jakie zabezpieczenia cyfrowe można byłoby wprowadzić w firmie, patrzeć, monitorować, czy to wszystko działa i cały czas tak naprawdę to uaktualniać, bo era technologiczna nie czeka, to się cały czas bardzo szybko zmienia. Z badań Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że 67% firm nie wykorzystuje narzędzi cyfrowych, automatyzujących proste czynności. Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez firmy działające w Polsce jest na poziomie niecałych 4%. A tymczasem 80% podróżujących Polaków planuje płacić bezgotówkowo w czasie swoich zagranicznych wakacji. Płatności smartfonem albo smartwatchem doceniają szczególnie młodzi. Płacić w ten sposób planują przekonuje 29% respondentów. Dolar kosztuje dziś po południu 3,95 zł, euro 4,30. To o 18.30 proszę jeszcze o informację o funcie. Dobrze. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże na południowym wschodzie, duże i całkowite. Miejscami głównie w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu na wschodzie. Miejscami burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, na Podlasiu lokalnie 25 stopni i chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. 23 minuty pozostały do 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za chwilę porozmawiamy o polskości. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. To też 89 rok, to wychowanie i T-Love oczywiście. A państwo wspominają wybory 4 czerwca 89 roku. Chcecie się dowiedzieć, co było w 89 roku, 4 czerwca? Byłem w komisji wyborczej i sfałszowałem wybory. Przyznaję się, bo jeden człowiek dostał dwie karty wyborcze i nikt tego nie zauważył. I takie sprawy wychodzą dopiero po latach. 2027 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tymi drogami mogą się państwo skontaktować z nami, do czego zachęcam. Bardzo słuchamy dzisiaj muzyki z roku 1989 do 19, a ja w studiu witam dr Dagmarę Szczepańską. Dzień dobry. Dzień dobry. Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Pani doktor, ta piosenka T-Love, ojczyznę kochać trzeba i szanować, mam wrażenie, była pięknym wstępem, choć nie planowałam tego w ten sposób, ale tak się udało, że pięknym wstępem do naszej rozmowy, bo o polskości porozmawiamy. No i po tym słowie też pewnie ten patriotyzm musi się pojawić, bo 23 maja miał premierę w kinie, ale internetowo ten film jest dostępny, film właśnie pod tytułem Polskość, który jest takim pięknym filmowym efektem państwa badań przeprowadzonych w Laboratorium Poznania Politycznego. Proszę opowiedzieć najpierw o tym pomyśle, żeby takie badanie dotyczące polskości i patriotyzmu zilustrować filmem. Dziękuję za te miłe słowa przede wszystkim i rzeczywiście tutaj punktem wyjścia do stworzenia tego filmu były badania naukowe, które razem z koleżankami i kolegami w Laboratorium Poznania Politycznego prowadzimy już od wielu lat. I my z perspektywy psychologii społecznej badamy sposób identyfikacji z grupą, jaką jest na przykład naród. To może być też inna grupa, do której należymy, ale my akurat zajmujemy się głównie identyfikacją z narodem. I wyróżniamy dwa typy identyfikacji. Identyfikację bezpieczną, która jest oparta na takiej otwartości, konstruktywnej krytyce wobec też naszego narodu. Przyznawaniu się do tego, że jakieś wady mamy. Zgadza się. I pracowaniu nad tym. Dziwnego. Tak, oraz identyfikację tak zwaną narcystyczną, która opiera się na takim przekonaniu, że nasza grupa, czyli naród, tutaj jest wyjątkowa, ale niedostatecznie doceniana przez innych i w związku z tym cały czas jest gdzieś zagrożona, dlatego że inni chcą ją zniszczyć. I różne badania, nie tylko naszego zespołu, ale też innych badaczek i badaczy pokazywały pozytywny związek tej narcystycznej identyfikacji z takimi nieadaptacyjnymi z punktu widzenia społecznego zachowaniami, postawami, jak chociażby wiary w teorie spiskowe, jak też nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem. Czyli takie, które nam przeszkadzają, te nieadaptacyjne, to znaczy te niepozwalające nam włączyć się w takie zdrowe życie społeczne. Zgadza się. Tam jest też wrogość wobec przedstawicieli grupy własnej, ale też oczywiście grup obcych. I dla nas to było bardzo ciekawe i zastanawialiśmy się, w jaki sposób w takim razie możemy wzmocnić tę identyfikację bezpieczną, która właśnie w przeciwieństwie do narcystycznej nie wiąże się z takimi negatywnymi i wrogimi postawami. I pomysł narodził się już prawie 3 lata temu, żeby więcej badań jeszcze na ten temat zrobić i żeby zastanowić się, w jaki sposób możemy tę identyfikację bezpieczną wzmacniać. I tutaj akurat odwołaliśmy się do medium właśnie filmu. Chcieliśmy, żeby ten film był ogólnodostępny, żeby każdy mógł sobie obejrzeć, dlatego on jest w ogólnym dostępie, jest na naszym kanale na YouTubie i można na stronie też go obejrzeć naszej, więc tak, wymyśliliśmy sobie akurat to, film. To zanim wrócimy też do Państwa badań, bo bardzo ciekawe raporty można znaleźć na stronie Laboratorium Poznania Politycznego. Polecam Państwu zagłębić się w to, ale polecam także zagłębić się w ten film, niezwykle dla mnie wzruszający w wielu momentach. To może ja wymienię, kto wśród bohaterów i bohaterek się znalazł. Jest siostra Tymoteusza Gil, znana doskonale z Anteny Trójkowej, współautorka projektu społecznego Dom Chłopaków w Broniszewicach. Jest Czesław Mozil. Jest Marek Janowski, ratownik medyczny z Przemyśla, ale także pasjonat historii miasta i regionu. Jest Jan Błachowicz, znany z pewnością fanom sportu, reprezentant Polski w mieszanych sztukach walki. Jest pani Nina Mikołajewicz, najstarsza rodzima mieszkanka podlaskich Milejszyc. To jest wzruszające niezwykle spotkanie. Są siostry Ula Zawadzka i Angelika Wińska, restauratorki z Podlasia. I jest dr Agata Kołodziejczyk, neurobiolożka, antropolożka, która jest pomysłodawczynią i realizatorką takich analogowych baz do symulacji misji kosmicznych. Bardzo różne przestrzenie życiowe także, bardzo różne osoby. Jak zdecydowaliście o tym, czy to może już twórcom filmu zostawiliście tę decyzję? Dlaczego właśnie te osoby o swoim patriotyzmie i o swoim podejściu do polskości opowiedziały w tym filmie? Tak, jeżeli chodzi o konkretne osoby, to zgadza się. Tutaj zaufaliśmy naszym współpracownikom, którzy film realizowali, naszemu scenarzyście, panu Pawłowi Nazarukowi i jego współpracownikowi, panu Arkadiuszowi Bartosiakowi. Jedyne kryteria, które my przedstawiliśmy, to kryteria, które właśnie cechują osoby o bezpiecznej identyfikacji z narodem. I bardzo długo też rozmawialiśmy na ten temat wcześniej. Chcieliśmy, żeby to były osoby otwarte. Chcieliśmy też, żeby to były takie osoby, które będą miały potencjał dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. I żeby różne osoby o różnych doświadczeniach życiowych, pochodzące z różnych stron Polski również, miały szansę zobaczyć siebie w tych osobach, które będą bohaterami, bohaterkami naszego filmu. Coś panią zaskoczyło w tych opowieściach? Bardzo mnie zaskoczyły opowieści właśnie siostry Tymoteusza Gill, która jest niesamowitą naprawdę osobą i która robi bardzo wiele i myślę, że wszyscy możemy się uczyć od niej oraz od chłopaków, z którymi pracuje. Jest tam naprawdę bardzo wiele takich wzruszających historii. To jest oczywiście. Też, przepraszam, że pani wejdę w słowo, ale jest taki moment właśnie w opowieści siostry Tymoteuszy, który we mnie smutek wielki wywołał, bo ona opowiada o tym, że to jest między wierszami oczywiście, że to, że jest zakonnicą, naraża ją na zaczepki na ulicy chociażby i ona kładzie nacisk na to, że składnikiem tej polskości dla niej powinna być, czy jest życzliwość, wzajemne poszanowanie i nie używa słowa tolerancja, bo uważa, że jest nadużywane, tak. Ale właśnie ten wzajemny szacunek i danie prawa drugiej osoby do tego, żeby siebie wyrażała w taki sposób, w jaki czuje, że powinna się wyrażać. Tak, nie oceniania kogoś tylko dlatego, że na przykład właśnie jest katolikiem, jest innego wyznania na przykład, czy innej orientacji seksualnej i wysłuchanie czyjejś historii, dlatego że my nigdy nie wiemy na pierwszy rzut oka, jakie są doświadczenia tej osoby, którą spotykamy, dlaczego i co mogło ukształtować właśnie jej takie, a nie inne postrzeganie rzeczywistości. Jeszcze może wspomniałabym o pani Ninie, która się tutaj pojawia, bo to jest też w podeszłym wieku bohaterka, która opowiada też o bardzo odległych dla nas z tej perspektywy XXI wieku, bo tę polskość XXI wieku państwo badali w tym projekcie przecież. Opowiada o czasach wojennych, opowiada o różnych swoich doświadczeniach, ale także piękna scena jej spaceru, no takiego sprzątania cmentarza z synem. Tak, tak, pani Nina, która ma już 97 lat, w momencie nagrywania tego filmu miała 96 i rzeczywiście jest mieszkanką Milejczyc we wschodniej Polsce na Podlasiu i jest osobą prawosławną i ona pokazuje też dla nas pokazuje, że my nie mamy tak naprawdę wpływu, czasami o tym zapominamy, na to, gdzie się urodziliśmy, w jakim momencie historii, że te czynniki zewnętrzne mogą naszym życiem czasami sterować, ale my możemy dostosowywać się albo może właśnie tak żyć i dbać o nasze społeczeństwo, o naszą rodzinę, bez względu na to, jakie akurat mamy czasy i bez względu na to, gdzie się urodziliśmy. Możemy się identyfikować z Polską i też uważać siebie za osobę. Ona tak jeszcze, teraz mi się przypomniało, też mnie wzruszyło to, że ona nie uważa siebie za patriotkę. Ona mówi, że ona, jaka ona jest patriotka. I to jest też piękne, że często właśnie te osoby, które bardzo dużo działają w lokalnej społeczności, nie postrzegają siebie jako patriotów. Porozmawiajmy jeszcze trochę szerzej, choć oczywiście czasu zabrakłoby i godziny, żeby opowiedzieć o tych państwa badaniach wszystkich, ale ponieważ powiedziała pani, że to już jakiś czas trwa i to są kolejne raporty, między innymi robili państwo również takie badanie postaw zwolenników skrajnych opcji politycznych przed wyborami 15 października. No a wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach ogromnej polaryzacji i bardzo takich mocnych postaw, prawda? I w mocny sposób wyrażanych, że tak eufemistycznie się na ten temat wypowiem. Proszę powiedzieć, jak z państwa perspektywy badaczy, badaczek zmieniają się fluktuują te postawy Polaków? Tutaj akurat w raporcie, do którym pani redaktor nawiązała, badaliśmy takie kwestie jak dehumanizacja. Mhm. I dehumanizacja zwolenników partii politycznych, które nie są naszym pierwszym wyborem. I co ciekawe, taki moim zdaniem interesujący wynik pokazywał, że osoby, które się identyfikują z właśnie daną opcją, też dehumanizują swoich przeciwników politycznych, czy wyborców tych partii, na które oni sami by nie zagłosowali. I to nie ma znaczenia, czy to są wyborcy partii prawicowej, czy to są wyborcy partii lewicowej. Jeżeli narcystycznie identyfikują się też z tą swoją partią, to będą dehumanizować swoich przeciwników politycznych. A jeszcze proszę powiedzieć o tych zaskoczeniach, które być może niekoniecznie w filmie, ale właśnie w tym badaniu, to ja może jeszcze chyba nie padł tytuł tego badania, Polskość XXI wieku, rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże i konsekwencje. Tutaj domyślam się, że również też, że też były takie kwestie, które gdzieś tam z biegiem lat się zmieniały i też być może państwa gdzieś zastanowiły. Tak, zastanowiły nas takie różne sposoby definiowania patriotyzmu i definiowania polskości. Dla mnie osobiście zaskakujące było to, że kryterium polskości przestała być właśnie religia. Że Polak to już nie jest Polak katolik, że ta religia nie jest takim wyznacznikiem tego, czy ktoś jest, czy nie jest Polakiem. Ale też obywatelski wymiar patriotyzmu, który bardzo silnie wybrzmiał na przykład w naszych badaniach kościowych, gdzie badani opowiadali nam o tym, że dla nich przejawem patriotyzmu i takiego dbania właśnie miłości do kraju jest chociażby płacenie podatków, czy jest sprzątanie, czy dbanie o czystość na przykład w swojej przestrzeni takiej wspólnej, udział w wyborach w takich budżetach obywatelskich, które są organizowane w ich społecznościach. I to było dla nas też takim momentem, w którym zaczęliśmy się zastanawiać właśnie nad definicją patriotyzmu, tak jak ona jest rozumiana, czy jak jest definiowana bardzo często w książkach do historii, w podręcznikach, a to jak on jest realizowany na co dzień przez społeczeństwo. Do tego filmu, na państwa profilów, na tej internetowej platformie z filmami, dołączyły takie krótkie filmiki ze słynnym wierszykiem, kto ty jesteś, Polak mały. Chyba tylko jedna osoba rzeczywiście wyrecytowała ten wierszyk. Pani Agata Kołodziejczyk chyba. Tak, ale siostra Tymoteusza, wydaje mi się, że też, tak. Tylko może on jest tak pocięty specjalnie. Aha, dobrze, ale rzeczywiście bardzo to jest piękne puszczenie oka również no, do takiego modelu, który też ten wierszyk być może reprezentuje, ale wszyscy jesteśmy, myślę, w takiej grupie, której zależy na tym, żeby no, jak najpiękniej tę polskość wyrażać i ten patriotyzm, więc bardzo będę z ciekawością obserwować państwa kolejne badania i państwa ze świadomością, że na pewno państwa ten film zainteresuje, odsyłam do filmu Polskość, który można znaleźć na YouTube'owym profilu Laboratorium Poznania Politycznego, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję pani doktor za spotkanie, doktor Dagmara Szczepańska. Dziękuję bardzo. A my teraz wracamy do muzyki z 1989 roku.